أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورة الأنبياء دمكي سورة دي ترتيب اعتبار سرا يوشتم سورة دي بس دو سورة طهانا او نزول په اعتبار سره درې او یایم سورته ده نازل شوې ده پس د سورته ابراهیم نه. کلمات او تعداد د دې سورته کې او یو له سوا او شپږ اتیا کلمات دي 1186 او حروف سلور زرا ات سوا لس اتیا 4890 دې صورت د مکی صورت سره رابطه او تړون دا څه ده چې سورې طه کې تشجیع او واقعید موسی علی السلام باندې فقط دې صورت کې هم تشجیع ورکړي بہادری ورکړي په واقعات ډېرو انبیایو باندې دې رابطه مکی سره دا څه ده سوره طه کې نفي د علم غيب کولا د عباد الصالحيننا نکامنا دې سورت کې واه د عاجزي بیانې چې وګوره په وخت د دشمن کې الله ته فریاد کړي ده دارنګي بيماري کې او سخت تکلیفونو کې دریم وروداه چې سوره طه کې نفي د شفاعت قهري کولا دارنگی دی سورہ انبیاء کے وهم نفید شفاعت قہری کئی چل اللہ نا سب پزور باندے سب نشی خلاص ہو رہے دارنگی مخی رد کا اوپا اتخاذ الولد باندے مشرکان داویل اللہ زان لرنا زولی نیولی دی دی سورت کی وهم رد بکی تردید بکی دا اتخاذ الولد نفی بکی دا اید اللہ نا ربط اسمی مخی سورتن سر دا سرے چی سورہ ابن اسرائیل کی ویلی اللہ ان کا ہدایتو کی بخبل کتاب سرا لگا سانگی چتا ہدایت کرے او بن اسرائیلو تا وربت علا قلوبنا کما ربت علا قلوب اصحاب الکہف و مریم و صاحب طواہا یا اللہ زم بزنن باندے مضبوط والے راولے لگا سانگی چی مضبوط والے راوستے ہو بزنن دا صاحب کہف و مریم و صاحب طواہا و جمع الانبیاء دیگه ټول انبیاء او حالت به ذکر کړي داور سورۃ شرا تذکر الغافلین چې کوم غافلین دي نو آیت یاداش ورکول پښتو طریقو سره بیا به دا آیت پارا ولس انبیاء دا حالت به ذکر کړي چې دي محتاج او عاجزی کوونکی والله تا د موجود آئے چه سلور قسمنا د شرک دا برد کئی دارنگی رد بکی پا عقیده دا اتخاذ الولد او شفاعت قهری بانده پا ولس آیاتونو کے دا دریمه طریقه او ذکر کول د شپو دلایل عقلیوي شپک دلایل عقلیه به ذکر کړي. سلورمه طریقه یول زواجر به ذکر کړي منکرینو ته اله به زواجر ذکر کړي. او پینځم ذکر د تعبیرات او د غفلت د غفلت تعبیرات آبا ته ذکر کړي. او صورت کې وا لفظ ذکرهم دام اتکرت براوړي. اشفقم دای چې اسماء الحسنا د الله او هم اتراوړي به حسب التکرار. خلاصه په اعتبار سره صورت دا پنځه بابونه دي. اول باب ابتداء پنځه لسم آیات پورې دي. پدې کې تخویف دي، ذکر د تخویف دي سره زجرن. او پای کې بشپګ مرتبه د غافلینو ذکر کوي. اول غفلت کې دی، فی غفلت دی. دریم اعراض مورزون. دریم آل عبد یلوهم یلعبون. سلورم الله القلب غفلت دزلو. او پنځم نجوا. اشپګم ظلم. وَأَصَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. بیا دا شپږ اعتراضونه، شپږ طعنونه کول په رسولانو باندې. اول دا چې دا بشر دی، مَعَاذَ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ. دویم دا دا سحر دی، أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ. دریم ازغاس و احلامین بل قال و ازغاس و احلامین پنځم آیات کې. شپږم بدای چې بل افتراه د ځان نه جوړ کړي لري. پنځم بل هو شاعر د شاعر دی. او شپږم طلب د معجزاتو، فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون. سلورم آیات منس کے پائے کہ اعلان د نبی پر رد شرک فی العلم بانے. قالا ربی عالم القول فی السماء. عددی آخری توان چی طلب دو معجزو دے، دائی جواب بکیش پکم آیات کے چی ما آمنت قبلهم من قریت اہلکناها. او دا اول توان جواب چې دا بشر دی، ما هذا الا بشر مثلكم، دا جواب دری آیاتونو کې وم اتم نهم آیات کې. بیا لسم آیات کې ترغیب قرآن طرف ته. بیا یو لسم آیات نه پنځه لسم پورې تخویف دنیاوی. جواز ندویم باغوی. اقتربا للناس احسابهم. دیر نیز دیر آلے دے خلقتا وقت حساب دائی. من آو وقت چی دائی کے با دیو دا منو حساب بدے اسر کی. نیز دیر آلے دے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دے اقترب من قرب الوقت الذي يحاسبون فيه على اعمالهم. دیز نیز دیر آگلے دے آوہ چی صاحب بکولی شپائے کے دے صرف آمنون دائی بننے. آوہ دیز نیز دیر وهم فی غفلت معرضون. دی پا غفلت کے مغرضون کی حساب وخت دی نزدې راغلی دی او دې غفلت کې افراط لري راستې مخړې دای نه وخت دی حساب دې نزدې راغلی دی. امام کثیر رحمت الله علیه دونه نزدې راغلی دی چې خلق غفلت کې افراط لري او روحل موت تطحنو الناس فی غفلاتهم و روح الموت تطحنو خلق جدی آپ اخفل و غفلتونو کی پراتر یو امرد دمیچن پی گرد یو دی وجنی اوڑا کول کئی مر چه چا انتظار نکی ورس تورس بانی مرگو نکی خلق روان دی ادی غفلت کی پرات دی ما آتیهم من ذکر من ربهم محدث نرازی دیو تا سفل نو یاداش دی طرف از رب دین نوی محدث مانا جدید انزاله ابن کثیر وی چی دعای داران ازی دل نوی دی نوی کتاب دی پنیز بس رب خوانو تا او دې کې آیت یو قسم لذت جرم نه عبد الله بن عباس نے فرمایي چې دې کې اصل کې دا او تدای چې مالکم تسالون اهل الكتاب اما بيدیم تاسو ولې دا کتاب نه تاسو کوي مبارزه دای کې دای په لاسونو کې دي او حال لري چې یو په خپل کتابونو کې تحریف کړي وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه آیا په خپل کتابونو کې تحریف کړي پای کې بدلون کړي پای کې زال نه زیادت کړي او پای کې نقصان کړي وکتابکم احدث الکتب استاذ کتاب چې خو نوې نازل شوی دا هر څه محفوظ دی بیا هم دا اونه تفوس کوي نصیحت نه اهله إلا استمعوا ما ذاجي وكي دي آيتا وهم يلعبون وحال داري چي دي لو بي كي وقو تك ديو پايس دا توجو سره نك دي اراس تي نكي مخارا لو بي كي لاهيتن قلوبهم مشغول دي اسنو آده واسر النجو الذين ظلموا فتق لجرگل رائع کسانو چاہے ظلم کرے ہو جرگے فتق لانو سی ویل بیا احاصل دے جرگے دے چی حل حازا اللہ بشر مثلکم نرے دام داہو یو بشر استازو غندے دای زکر تفسیر جواهر القرآن کی بحر المحیط بوالا لکلی چی داینا نظریہ وکانو یعتقدون ان الرسول من عند اللہ لا یکونو الا ملکا داو دا قیدو دا نظریہ وچی رسول بد اللہ ترنا سوکی چاپ رشتے او چې بشر کې انسانانو کې چا داوود رسالت وکلا وان کلا من دار رساله من البشر انسانانو کې چا داوود رسالت وکلا او معجزه پیشته نو دا و ساحر وي او معجزه د بس سحر وي د دای عقیده او نظریه و ذکر الجهال هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون آیا قبلوی تاسو جادو لرون تاسوین چلا جادو دے دا بشر دے دا کئی موجزے چلا کارکی دا جادو دے تا تو جادو تا بیدار کوئی قالا ربی عالم القول فی السماء والارض دیکھ اعلان دا نبی دے پا نفی دا شرک فی العلم مان دے اور جواب دا یسوع علم دے چار کل دی پٹی جرگی کولی او نبی دی او ته خبر ورکړه دا آیت اپټو جرګو یو وهم را چې دا نبی او په غو باندې په یدنو ځکه خبر ورکړه په دای جواب کې جنان نبی دا صفت الله لپاره خاص کړي صفت د علم غیب او په خپل باندې نبی دا صفت کړي قال ربي عالم القول في السماء ويل دي رسول رب زم عالم نه پوینا باندې پسما پسما کې او دیا هر ثور یو پاس پوهه ارڅنه خبردار ده پار څه پوهه ده بل قالوا اسغاس احلام دادا ادریم تان ده اول داو چې داو بشر دی ما ذا الا بشر مثلکم دین داو اجازه ده داس چې داوی داو اجازه ده دین داو داو دا ګډوډ خوونه دي بل قالوا اسغاس احلام بل افتراه بل هو شاعر بلکې وای دی چې دا هو ګډوډ خوونه دي بلکې ځان له جوړ کړی دی دل را دا دا سوی دا خاص خوبونه دی او دا چې خوبونه چې دا تعبیر من استل شي بلې دراو دا سولرم تو اندای دې چې دا ځان نه جوړ کړی دا څه چې دا وي بل هو شاعر دا پینځم تو اندای بلکې دا شاعر دی بل یادنا بیات کما ارسل الاولون پس را دی وړي منتا یو معجزه لکه سره چې را لېږلی شي پخوانی رسولان دا پنځه دوانونه په نبی باندې وکړل نو آخر کې مطالبه د معجزې شروع کړله چې موږ درې پخوانو په شان معجزه دې موږ لرا وړي د دې شپږم اعتراض جواب کوي چې دې طلب د معجزه کوي خو چې چا معجزه ګوتلې ده او آی تور کړی شوی د بې خلاف کړی دی نو الله به عذاب راوسته دی خو تا معجزه غواړې او در کړی شي نو بیا به زبانې عذاب هم راځي کوم نه منله ما منت قبلهم من قرية ایمان نه دی راوړی مکه دیونا یو کلي چا را کلي مونږه یې لرا حاصل دا چې چام طلب د معجزې کړی دی او بیا یې آی په معجزه باندې ایمان نه دی راوړی ایمان نه راوړو په وجه باندې آیې هلاک شوي دي نو آی که د ایمان نه نوړو نو دی به م هلاکي دی به ایمان بیا هلاکت را ځي ابا هم یومینون آیې دی به ایمان راوړي دای خلاف کړي نن دوی هم خلاف کړي پاو عذاب راولې دي نو دی باندې هم عذاب راځي بیا وما ارسلنا قولك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون دا جواب دا اول توان نه په وارد رسول کی دی ویل ما ذا الا بشر مثلکم دا استاسو نه بشر دی دا جواب کې چې مکه سمره رسولان را علي دي نو ټول ناري نه را علي دي او رجال چې دا په وصف د ملائکو کې ناراضي نو معلومه دا شو چې آ بشر د جنس د بشر نه اگر دا بشر رائے نو پتم سو خلاف عادت کارنے شوئے وما ارسلنا قبلک اللہ رجالا اور ندی را لگری ممکستا مگر سڑی رسولان مگر سڑی را لگری نوحی علیہم چی وحی قولم آئیتا ایتم وحی کولا فسرو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون پس د پوزو کې د خاوندانو د پوینا که تاسو نه پوهېږئ آل ذکر مراد اغا علماء دی اغا عالمان چاہی پا وحی باننے عمل کئی آئی وحی چرے دلیل کی پیش کئی حاصل بتائے چی تاثر بشریت در رسول نے انکار کوئے در تاثر عالم نے تپوس تو کہ چی آروان میں پا وحی بسی متبع دو وحی چی تاثر ثابت کی بشریت در رسول امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی آئی چه تواتر سر دا خبر ثابت در چه ټول رسولان دا بشرو چه سمر رسولان دی دا ټول بشرو دا تواتر سر ثابت در وما جعلناهم جسدا لا کلون طعاما وما کانو خالدین او نو ګرځولې موږ ایل را بدن نو جو سې چې نه خړلو تو عام لرا خوراکې نه کو او نو وای همیشا پاتې کې ځن کې په دنیا کې خالدین من په دنیا لسره په خواني رسولان را علی او ای خوراکونه کول لای بس کاو ای دنیا کې همیشا نه پاتې شي دا اندار رسول و خوراک به موږ اسکاک به کوي د سره لوازمات بشریه به ورسي او دلرو دنیا کې خلود نه همیشه پاتې کېدل نه ثم صدقناهم الوعد دا د تخفیف دنیاوی دې منکرین ته په اهلاک سره چه دا رسولان من را علی گلیو دلاله دین نپای خوراز کاک کره ره و چه چا دا اینا خلاف کره ره دا اینا انکار کره ان اللہ علا کری دی عذاب پراوسته ره او دا رسولان اللہ تلا بش کری دی و دا اثر مدد کره ره ثم صدقنا هم الوعدہ بیا پرک للا موند دی سرا وادانو پس بشر الخلاص مغایی لرا پانجی ناون دا رسولان من خلاص دا من لشاو آچه منگو تلو آلکن المصرفین اول آکل من آئیس فراب زیتے کون کی مصرفین مانو مشرکین چی چا شرک کاؤ رسولانو خلاف کاؤ دا سره دشمنی کولن الله تعالی دا رسولانو دا عذاب تابعدار بشتو بدای هلاکت راوستو لقد انزلنا علیکم کتابا فیه ذکرکم دیات کی ترغیب دے قرآن طرف تو صداقت دے قرآن نے لقد انزلنا علیکم کتابا یقینا نازل کرے دے مون تاو ستا کتاب چې دے پاکی یاداشتا سو ذکر کم حسن بصری رحمت اللہ علیہ دینو کم ابن جریر نقل کرے دائینا قرآن میں تنازل کرے دے چھ پاکی ستا زور دین خبری دی یا دویم قول لائے چی پی شرف کن چی پائے کس تاسو عزت دے لائے مات دا کتاب نا دل کلے دے چی آئے کتاب ستا زر پر باعث دا عزت و دا شرف دے شرافت دا دے چی نزل بی قریت کن و بی لغت کن ستا پکلی کنا دل شوئے دے و بی ستا پجبا کنا دل شوئے دے عزت ہم بکی دے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دی ذکر دی مراد دارے چی دی کیا ہر حوصی چی تحتاجون الیہ من امر دینکم و احکام شرعکم اوامر ستاسو د دین بګیر احکام ستاسو د شرع بګیر افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه لري وکم قصونا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوم اخرين اسمرا مهلاك د کلنا جوای ظلم کون کی چام ظلم کرے دل اللہ کرے وان شنا بعدها قوم الاخرين ام پیدا کل السود انا قوم نور چانا فرمانیو کل اللہ تباک للو دائن رسل نور خلق پیدا کل ولما حسوا باسنا اذاهم منها يركضون د دې نه پینځل لسم آیات پورې تخفیف دنیاوی دی پس هر کله چې ولیدل دی عذاب زمونږه نو ناڅاپه وو دوی داینه چې منډې والې زموږ عذاب یې چې ولیدو نو عذاب نه نه منډو والې کوشش کاو ځان اخلاصه او خو خلاصې دی نه شو لا ترکزو دا قول د ملایکو دی دمنډه والو ملایکو ورته لا تر ګو منډه موه ورجو الاما ترپتم فيه ومساكنكم واپس یا سيزون تا چې تاسو مسله شي پای کې اوسئ سيزون خپل تا الاما ترپتم انا نعمتونه تا امام قرطبي وي الا نعمكم التي كان سبب بدركم ا نعمتون دوا پس چا سبب ستاسو تکبر دا د وزن تاسو تکبر او غرور کا لعلكم تسلون در پای ستاسو نو ته پوسوکلی شي لعلكم تسلون ما تسلون شيء من دنياكم ستاسو د دې دنیا باندې ستاسو نو څه د پوسټ وکړل شي او دا استهزاء نه ایته ویلې کی په طریقې ټوکو سره لا لکم تسالون یذم قال قرطبی ذکر کله لا لکم تسالون ما سبب العذاب ستاسو نو د پوسټ وکړل شي په بار سبب د عذاب کې قالوا يا ويلنا إلا كنا ظالمين ويليها أفسوس دبون باني يقنا لو منك ظالمان انزل من أكبر وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين پس همیشه وی دا چغید دی تر دې چې وګرځول موږ دې ولا دل دل یخ ساړه پراته حسیر المعنى دل دل وګرځول لو کلی شوي خامدین یخ ساړه پراته لکه سکروټ باندې چې اوبه واړولې شي او پای کې توروالې راشي بالکل یخ خبرې وځي دا شان یخ ساړه پراته وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين دي آيات ندير شم آيات پر ادبين باب دي دې کې دوا مختصر درایل عقلی دی او شپاره سمات کې بل نو له سمات کې او دوا بګه د نقلی درایل دی یو د ملائکونو دویم د ټول انبیانو اجمالا انو لسم آیت کې او شلم آیت کې دیو سلور زجرنا زواجر به ذکر کړي ولسم آیت کې لو اردنا لنتخذ لهوا بیا تلسم آیت کې یو زجر ولسم تلسم کې بیا یوشتم آد نسلی رشتم پوری بیا نورش بگیشتم نیو کم درشم آیات پوری او پینجیشتم آد کې و دلیل نقلی اجمالی ذکر کئی دو طول انبیاؤنا ما ارسلنا من قبلک من رسول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين او نری پیدا کریم اسمان نو اسم کواج پمیز دری کی لو بی کون کی لاعبین لو بی کون کی مانتا عبسو بی پیدی نری پیدا شی بل دلالت على توحید اللہ بلکی پیدایش دا ایشو دې دې دې پاچ دلالتو کی د الله په وحدانیت باندې لو اردنا ان نتخذ الله ولا اتخذناه من لدن الله کچر دا او تله مونږه چونی سو سمشغرا ځان مشغول اول پام سنیولې ولا اتخذناه من لدنا لقام خان ولا بمن قال ادخل اخوانا ان كنا فاعلين كجرت من داكار قوله داد يوم الدوزاي لهوان مراد عبس کار ده چپای سرزان مشغوله ولیشی حاصل داعت بدای کزمون دا اراده چه اسمان لازمه کواسی دخپل زان نمشغوله کولو دا پارا پیدا کوله نما بر زان سر ساتری وی اتاوستا می لدی دلیلن نخ کارا کول لکه زان مشغولتیا دا پارا ما پیدا کلیوی دیم قول لائے چھے مطلب حاصل دا آیت و ادائے لو اردنا ان نتخذ لہوا اے مشرکان تا سو نسبتنا کوئی اللہ سر ولد اللہ ازان لا اولاد نہیں ولے دے نوکہ چر دا ما زان لرا اولاد نہیں ولے نو دائی نبا منی ولے وے چیز ما سر دی لاتخذنا من لدننا دا چانم منی ولی چی زمان سر دیو بیاو ما پا خپل خوک وان نیو ولی تاسو خوکی تبا منی پری خود ری دا سمان نکو بل نقذفو بالحق علی الباطل بلکی ورگزارو منگا حق لرا پا باطل بلنی پایت ما هونو زخمی کی دماغ داغا حق را آسل شو باطل پیوشتل شی نفیضا ہوا زائق نفیضا وقت اغوران شی دا حق بس وصر باطل چی آختم شی ولکم الویلو مما تصفون استاسو دا پار حلاکت دے دائنا چیتا سے بیانوئی بیانوی من نسبت دو ولد کو اللہ تا من نسبت الولد الیه چکم نسبت دو ولد کو اللہ تا ردائی پس حسر استاد پارا علاقت دیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ آیات کی مختصر دلیل عقلی ذکر کئی خاص اللہ لرا خاص اللہ لرا یاسی پاسمان نوکی دی مانا پیدائش پہ اعتبار سن اللہ لرا دی لہو خاصتا جمیع المخلوقات خلقا و ملکا و تدبیرا و تصرفا و احیاء و اماتة و تعذیبا رول مانی ہوئی دا ټول مخلوق د الله پر دې پیدایشی الله کرے ملکیت هم د الله دې تدبیر هم الله کوي تصرف هم به الله کوي ژوند کوي هم الله نو مرګ پر اولی من الله به راولي او کذاب ور کوي نو الله ور کوي ټول د الله تصرفات الله دی خاص الله دی اسر باس من لګره په نو کې ومن عنده واسو چې دا اثر دی من عنده من ابن کثیر وی الملائکه ا مخلوق چې الله سره دی د ملائکو نه لا استکبرون عن عبادتی ایلوی نه کوي د بندګۍ دانا الله بندګۍ نه ځان لوی نه غني ولا یستحسرون او نه ستړي کی استڈی گیم یسبحون اللیل و النهار لا یفترون ای تسبیح وای د شپه او د ورځې او نسستی کار کوي لا یفترون سستی نه کار کوي په بل لګید الله کې ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون آئی دین اولی دی معبودان دزمکی والانا هم ينشرون چاہی جون دی کول کولی شی دزمکی والانا زان لی معبودان نیولی دی دائی بندگی کئی سوری فرقان کی امراضی دریم آیت کی لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون كچرت ويبد اسمك آسمان كي نور آلهة إلا الله بلا الله سلانا لفسدتا خمقا دبرا شوه آلحنا و مراد یا مستقل قدرت و آلو اختیار و تصرف و آلو زمک و اسمان کی جکم آلح دی اللہ سر شرکان گرنی پائے کہ ہر یو مستقل قدرت اختیار و تصرف و آلو پس سات بیا فمانن نشوائے سر دی او دا نظام با برباد شوئے حاصل دا آیت برا ایک بزمک و اسمانو کی مستقل تصرف کون کی او اختیار والا وے او دیر وے نزمک و اسمان منوے یا دا آئی نظام برباد شوئے ازمک و اسمان با یانوے یا دا آئی دا نظام برباد وے دای وجه دای چې ایجاد د ازمکه عثمان یا به د ټولو الهو په مستقل مستقل قدرت سره وي راهریو د پار و ځان مستقل قدرت وي دانه شي کېدره زګه چې مستقل قدرتونه چې دا مستقل علتونه غواړي او یو شید پارا علل و علل مختلفا نشیرات لرے او کنا دا یو پا قدرت سروے و دا ابل پا قدرت سرنوے نبیا وجود دا ابل الہ دا عبس و بے پیدیو الازم دیو ترجیح بلا مرجح ادار اولوہیت سره منافی دی مستقل قدرت علی الہ نشکیدے او دا ملازمہ د سورۃ المؤمنون د آیت نمبر 191 نمبر آیت نا یا دم قل لا چا الہ نہ مراد اغا الہ دی چې دا مشرکان د الله سره شریکان جوړی دا آیت ذکر سورہ بن اسرائیل دسل ویکتم آیت کی دید اللہ تعالیٰ سرہ شریکان جوڑ کی نکاہ مراد شنی بیا ون دزمکی دا نظام صحیح نوے پاتی شوئے تکا چاہی ہوا عجیز دی لیکن جدید اللہ سرہ شریکان جوڑ کی دی آجیزان نی او عجیز شرے آد ازمکی و اسمان نظام چلو لینشی نو حاصل دا د بیدایش کې دې مشرکانو دغه الها د زمګ او اسمانو د دنیا تدبیر کونکي شي نو دا نظام به خراب شي ځکه چې هغه کمزور او عاجز دي عاجز نظام نشته ولې سبحان الله رب العرش عما يصفون پس باقی د الله لپاره چې رب د عرش دې دا نه چې دې بیانې ادی جلال رسول بیان الله سر شریکان جوړی داین الله دې رچت دې پاک دې لا یسلو عما يفعل وهم يسلون ته پوښتنه کې د الله نه دا کار چي آئے کوي وهم يسلون د دېونه ته پوښتنه شي دا دلیل د توحید د الله دې زکا آج چه سکی مختار کل لے چه کم سکی نو دار دادت کولی شوی کار زکت پوست نجی کولی امیتا خزو من دونی آلیا مگی دلیل د توحید ذکر شو پلایو سلو اما اپل سر دی آیت کی زجر ورکی پا اتخاذ داری ها اللہ نہ سوائے نور آلیانی ولی دی امیت تغذو من دونی آلیہ دین ولی دی ما سوا دانا حق دار دبن لگئی اللہ نہ سوائے نور حق دار دبن لگئی ولی دی قل ہاتو برہانکم نور آڑی تاسو تور دوار آڑی دلیل یقین اقبل اخبر آلیہ و بشرکت بان نسل تاسو دلیل پیش کے آدھا ذکر و من معیاء و ذکر و من قولی دا قرآن چے نسیت دا چارے چی ماسر دیو خبر دا چارے چی مکی زمانا اول ذکر دا فمانا نسیت سر دے آدھا ذکر و من آدھا نسیت دا قرآن چے دا نسیت دے دا دویم ذکر تفسیری خازن کې وایي ذکر معنا خبر من قبلی دا خبر دا پخوانو خبرې پکې پکې دي بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم مورزون بلکې اکثر د دې آی نه پوهېږي په حق باندې نو پس آئی اعراض کوي دا آی نه مخړی وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون دا دلیل نقلی اجماعی د ټولو انبیاءونو چې وایي ته د توحید مسله کې پیغمبره بلکې ستا مخکې هم چې څومره رسولان لېږلی شوي دي نو ټولو به دا مسله کوله ما ارسلنا من قبلك او ندی لگلی ممکستان ایس یو پیغمبر الا نوحی الیه مردا چی وحی کولم غاتا وحی سو دو خبرو یو وحی دا عقیدی توحید و ادویم وحی چوانو آد عمل و بتوحید باننے عقیده توحید تے اشارو کلدی سرالنو لا الہ الا انا دا جنش دے بالحق دار دبن لگی مرزی ما عید جو وحی شوانو داور دا شویوا او فابدون کی اشارہ دا عمل توحید تا فابدون نفس بن لگی کوئی مال را وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دعات کی زجر و ذلول اور کی آچا دا چلا دا نسبت دا ولد کی چگر اللہ طول رسولان طول پیغمبران دا دل تردید دا پار را لگلی او دا ادایتا بیداری نکی او بیام اللہ دا نسبت دا ولد کی اغرد دے پو مشرکین بالملائکہ واننے ملائکی دا اللہ تعالی نونا گنرے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اوائی دے جنی والے دے رحمان ذات ولد سبحانو پاکی دا لرا ولدنا مراد بنت دا لکہ اللہ تعالیٰ تدیو نسبت دا ولد کا انو ملائک دا انو نا کرنے لید اللہ تعالیٰ بل عباد مکرمون بل گیائی ہو بل نگان لی عزت ورک لے شوی عزت ورک لے شوی لا اسبقونہو بالقول وهم بعمره یعملون دیکھ دو صفتوں نے ذکر کی چاہے پوئے نا کہ اللہ نہ خلاف نہ کہیں لا اسبقونہو بالقول نوڑان دکی دانا پوئے نا کے وہم بے امرہ یاملون عدی جی پامرو بحکم دابن عمل کئے اللہ حکم نہ خلاف نہ کہیں یا لو ما بین ایدیہ و ما خلبہم پتہ کہ درے نور صفتوں ذکر کی جلال دی حاجات باندی عالم نے اللہ دی حاجتوں نے خبر دے عالم نے اللہ تعالی پائے بانے چمکر دین دی او پائے جرسر دین دی ولا یشبعونا اللہ لمن ارتضا او دی سفارش دی گولی مر آچالا چی غرکڑی وی منیر تا سانا مراد عبداللہ ابن عباس دن ہوئی چی اہل دا شہادت وی اہل دا شہادت مانا لا الہ الا اللہ ویلی وی وهم من خشیته مشفقون او دیر دی دانا منکون کی دا سرا ومن یقل منهم انی لا من دونی بزارکن جیه جالنم پلیک دائی بل صفت ذکر کئی چھ حق دائی داوید الوحیت حق نشتی داوید الوحیت دوگی اچھا چھو ولد دیونا چھ یقین سے الہی ما سوا دانا پس دا چھے بدل بارکو دتا جانلم دارنگی بدل بارکو ظالمانو تا آیت دلیل پدی چھ سوک داود و لوحیتو کنو دا ظالم دے وزر پارا بدل جانلم دے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما د دې جنا تاسو لوستم آیات پر دریم باب د سورۃ ده په دې کې اول سلور دلائل عقلیه ذکر کړي بیا تسلی ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم ته سلور درشم او پنځه درشم آیات کې تسلی ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم ته وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق افئم من تابهم الخالدون ایبائن رسو دری زواجر ذکر کئی اول زجر بے سیزدار رسول چی دی برسولان پورا چوکی کئی شپک دیر شمایت کئی و ایزارا کاللذین کفرو یتخذونک الا حضوا بیا بل زجر چی دی آب استیجار الازاب و دیر شمایت کئی چی عذاب زرغواری و لقل انسان من اجل سوریکم آیاتی فلا تستاجرون او دریم زجر او تخویف دا او کم در شمایت کی لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار بیو سلویختم آیت کی او بیا تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ولقد استوزیا برسول من قبل کا بدوسل وکتم آیات کې د زجر کوي قل ما یکلوکم باللیل والنهار من الرحمن بدریسل وکتم آیات کې ورت کې بشرک باندې عملهم الیاتن تمنو من دوننا بسلو سلو وکتم آیات کې ور سبب د استهزاء او د انکار ذکر کوي بل متانا هؤلاء واباهم او پینزه سلویختم آیت کے عبیات دو سلیور کے قل انما انذرکم بالوحی اشپک سلویختم آیت کے تخویف اخروی ولا امت ستم نفحت من عذاب ربی اولم یر الذین آئے نگوریا کسان چاہی کفر کرے اللہ سماواتے والاردہ کانتا رتقل یقین الوود آسمان لوز مکدوارا بند کانتا رتقل بند نفو بتقنا ہمانو پرانس دل مندی دوارو لرا اسمان زمک بند دو قول دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس جن ہونا دو قول ہیں قل کلی یو دا ہے جی آزمک و اسمان بندو مانا یو بل سر نکتی ہو کانت شیئن واحدتا و ملتزقتین دا آزمک و اسمان نا ٹول یو شو یو بل پسی دا سی نکتی ہو ففصل اللہ بینہما بے اسرائیل ہوا اللہ دائی پمینس کی جدا علی راو سوی دائی پمینس کی ہوا و چلولا اسماننا جدا شزم کی جدا شمینس کی ہوا چلی گی یا دویم قول اللہ چھے اسمان بندو مان اللہ تم تیر باران اینکاو اسماننا باران ننکی دن آزمہ کا بند او مان اللہ تم بیت آئی پسلون انکو گیاگان شنکی نرائی جوری آسمان اللہ کلاو کمانا بالمطر دائن باران رو راو آزمہ کا اللہ ترا کلاو کمانا دائن شنکی راو خی جور آسمان اللہ باران نوشو اسمہ کنا پسلون نوشو وجعلنا من الماء كل شيء حي او پیدا کړی دې موږ دوبونه هر څه ژوندې دیو مطلب دا چې هر ژوندې شی دا دوبونه پیدا کړی دې یا دې مقصد دا چې ژوندون د هر ژوندې مخلوق په بو سره ساتلې چکم جوندے شہدے نو آو بو تا محتاج دے کو بو نئی نو دا جون نپا دیگی ژوندون دار ژوندۍ مخلوق به وبو سره ساتره یا المان مراد نطفه ده هر ژوندې شی د وبو د نطفې نه پیدا کړي له افلا یومنون عادی مال نروڑی و جعلنا فی الارض رواسی آل تمید بیم آجور که دیم پیزما که مضبوط غرنا چی گرد وردو رو خزی پدی بالنی آن تمید من اللہ تمید بیم داج دازمہ که اسمالنا پدی دازمہ کی پدی بالنی گرد وردو رو خزی وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعله يهتدون اگر زولی دیم پائے کے فراخ لائے در پائے چائے بے مقصد تو رسی اللہ بے اسمہ کی لار پیدا کری در پائے چائے فل مقصد تو رسی وجعلنا السماء سقفا محفوظا او ګرځولې دې موږ اسمان لره چې ساتره شي محفوظ اسمان چې راچې دې ساتره شي دې محفوظ دې محفوظ دې ما شیطان دې محفوظ کړي چې تران برنه چې د جلال شنو وشتل شي اگر سورہ صافات وم آیت او سورہ حجر واللسم کی رازی شیطانان نمحفظ شوئے دے دائیں گے اسمان چے محفوظ دے دے شرک کفر و نور گناہون وهم آل آیاتنا مورزون و دیدی دایتن و زمون اعراض کن کی وهم ان آیات یو دیدی دا آیاتونو داینا الک اعراض کن کی مختین آڑی وهو الذی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر او خاص اللہ ذات پیدا کری دشپا و رض و نرس و مئی کل فی فلکی یسبحون حال یو دنیا پاس دید چاپی اگر زیدلو کی لامبوئی حال یو پخپل مدار کی پخپل محور کی روان دی نور پخپل زی روان دی سپومی پخپل زی وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد دعات کی تصریح دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب دے قول دے مشرکان دا شاعر دے رضا دے مرگ انتظار کوئی شاعر دے مل بشین دے بخلاص شئی مکی سر ربط و تڑن دار دے چمکی انقلابات ذکر کلل دشپے انقلاب دو رضا انقلاب دنور دسپومئی دا ټول انقلابات په اختیار د الله کې نو مرګ هم په اختیار د الله کې ډېر خوشحالي کې نه چې د عمر شو خلاص بل نشي دا مرګ راوستل دا په اختیار د الله کې وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ان ورکړی مې یو بشر تا مکستانه مې شوارې نو آی کته ملشي نو دیبا مې شي کته ملکی نو دیبا ملکی لکه چې کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس چې هڅه کوونکی د مرګ دی هر یو نفس دې پای باندې مرګ راځي کار سوک دیں سورہ آل عمران کی مترشی یوصل پینزاتی آیماتو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً او ازمیکم بتاو پسختو سرا والخیر و ارام سرا فتنتا لپاد امتحان نبلوکم ازمائش دربان راولی کل اللہ ترا خوش آلی راولی کل خفگان راولی کله بیماری راولی او کله بنده ته صحت ورکی دا امتحان لپاره دی. وإلينا ترجعون لو خاص من ترى غرز ولا شيء تاسو وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا دعات کے زجر ورکے زورن ورکے بے استحزار رسول یدی تاب پر ٹوکی و مسخری کی رسول عام پر ٹوکی کی وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ كَلَجُوِنِي تَعْلَ رَاكَ سَانْجَي كُفَرْ كَلَيْنُ نُنِزِي تَعْلَ رَاكَ مَارْ تُوْقِي تَعْوِينِ نُتُوْقِي كَيْدَ رَبْسِ اَتُوْقِي لَيْسَوَي وَإِحَاذَ الَّذِي يَسْفُرُوا آلِيَتَكُمْ آيَتَا قَلْدَيْجَ آلِيَادَي آلِيَسْتَ سُبَبَدَا ادا کس دے جستا داریہ بدی بیانے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ عَدِلِ پَيَادَاج رَحْمَان ذات بندے ہم دی کفر کون کے ذکر الرحمن مانا توحید اللہ نے انکار کے ان کی کفر کے وَلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل دعایت کے بل زجر دے آئی تا بستحجاری لعذاب چا عذاب زرغواری خلق الانسان من اجل پیدا کلشوی دے انسان دے تلوار ہو جلتینا ماندہ دے پا طبیعت کی جلتی پرتا دا سوری کمارا دے زردے چوبا کے امتاز تا نکی خپلی آیاتین مراد چه انمونی دا عذاب و دلیلن دا قدرت آیاتین مراد انمونی دا عذاب چه سرنگی اللہ ترانو را قومنو بالی عذابنو را اسینو دا انمونی بتوکیم تازو بے مراولم اور دلیلن دا قدرت دا اللہ پا انتقام اخصر دا منکیرینو نا چه کم سوک انکار کئی نو داین اللہ ترانو انتقام و بدلا اخصر ولا تستاجروا النفس تاسو تلوار جلدی مکوئے ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين او وعدی چی کل بی دا وعدا کیو تاسو رشتی تاسو رشتی وین دا وعدا بکل رازی اللہ ویدی تبوسونا کئی غواړي که چرته دیو ته پته وي چې د خپل مخ د به ور نه شي اړولی نو بیا به د ځانو گفتلی لو یعلم الذین کفروا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار او که چرته پوهېدلی کسان چې کفر کړی هغه وخت چې نه به شي اړولی د خپلو مخونو نه ور لرا ولا انظر من يقول شغلنا ولا ينصرنا ونبر دي سرمد دوکلی شي الله شرطیا جزاء المقدره ما کدیو تر دې پته نو لمست اجل العذاب نو به دې عذاب په تلوار جلتی سر نو غفتره عذاب مې نو غفتره بل تاتیهم باغتتن فتبحتهم بلکی راضی با دیو تر عذاب ناسافا تاتیهم عذاب برازی یادا ورد جانلم ناسافا نو پس ایران مکلی دیو لرا پلاستتیون ردها اولا ویونسرون تو طاقت بنا لدی دوا پس کورو دایون و دیو تمولت ورکلیشی عذاب بدی واپس کولیم نشی و نبار تو سوک مولا تور کئی نتخفا کی گما و یا قدستون جا بی رسول من قبل اک دی تسلید نبی تا و یا قدستون جا بی رسول من قبل اکا یقنن استعزار توقی کلیشوی فدیر رسول آن فوری مکستانا وحاق بالذین سخروا منهم نو پس را گیر کو آچا لرا چی ٹوکی کولی دیونا آوازاب کانو بی استاریون چی دی پای پوری ٹوکی کولی رسولان پوری دی ٹوکی مسخری کولی عذابون گفتلو چی کلا عذاب رایو پدی حاتو کللا حاق را گیر کل قل من يكلؤكم من الليل والنهار من الرحمن دی آیت کی زجر و زورن چی تاز دو عذابون غواره رسولانو پوری ٹوکی کوئی وقت دا عذاب دربان راشی دش پیا دورا دی نصوب بمبش کی دلانا قل من يكلؤكم قل من يكلؤكم من الليل والنهار تور دوا سوق دي چې ساتنه کوي ستاسو د شپې او د ورځې من الرحمن دا عذاب د رحمان ذات نه من الرحمن من من عذاب الرحمن یا من کل راضی په معنی د بدل سره د سوره زخرش په تم آیات کې من ال د په معنی د بدل سره ده مَن يَكْلَؤُكُم مِّن اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سُدَّ جِ سَاتَنَ گَي سْتَاو دُش پيو دوري په بدل د رحمان ذات کې څوک مون ساتنه وکي وَهُمْ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ بلکې د دې د یادولو درو خپل نه راز کون کې اللہ نے اعراض کی اللہ سے شریکان جوڑے نام لهم الہ دیگه تردید د شرک کی ام لهم الہ دنا است دیول را لیا تم لهم من دنیا جو بس ات دیول سیوا زمنا ا دیو پر الہ است چې زمنا سیوا بر دی ساتنو کی لا استطیعون نصران پسیو ولا من لا یصبون دا غد نلری آئی دا مدد کولو خپل زالنو نو دا ایسرا زمون دا طرف نمرگ تیا کی دیشی آئی دا خپل زال مدد نشی کولی نو بل چاوہ سوئی کی ولا هم من لا یصبون آن دیو سرا زمون دا طرف نمرگ تیا کی دیشی بل متانا هاولائی واباهم دی آیت کے سبب دے استحضاء اور انکار ذکر کئی دی دا استحضاء انکار اور ٹوکی ولی کئی بل مطانا اولائے بلکی فیدی اور کریمان دیوتا و آباؤم و مشران دیوتا حتی طوالا علیہم العمر و تردی چوک دشو بدی باندی عمرنا چی عمرونی اگدشو مالنو دولتونو ورسو ورسو نوان کرو من التوحید دلاغ وحدانیت دی انکارو کن افلا یرون علنا ناتی الارض لنقصو عامل اطرافیا فهم الغالبون آئی دی سوچ نگئی چی اقلن رات للکم اسمکو تانو کمو آئیل دترفنو داینا مگی ترات للکو الارض نمراد دی ملک دی مانا دا جیدی سوچ نگی دی توحید دی انکار کئی او منخبل نبی او اسلام شے ددی پا ملک بانی تجری جن غلق لگ لگ غالبکو ددی پا ملک شے رو رو کمی اللہ پا خبل نبی او اسلام غالبکئی یا علنانا دی الارض ننخصا من اترابیا یقینا رات للکم اسم کتابو کمو آئیلہ دا طرفنو دائنا مانا دا چی دی پا دی ملک بانی لگ لگ عذابنو رالیو چی کلا پی مو عذابنو رالیو نو دی پا کلا غالبی گی اپا امال غالبون آئی دی پا غالب شی سورہ رات کم دشن آیت ترشو یو سلو اختماعیت قل انما انذركم بالوحي تورتا اوها یقین زیروم تاسو لرپوه سرا داد کی تسلید نبی تا چیدید انکار کے حستاکار چیدید نو آوہی سرا بیان دے ولا اسمو سم دعا ایدا وانزرون دے سر دفع دے سوال کئی جواب دے سوال لے چار کرا نبی انتار ورکیر ورکی بوئی سرا او دا در وحی بیان ورکی تقید اللہ وحی تبارنی نو پکار در جدا ریا سر وکی کنا دا سر ولی نکی دا جواب کئی چی دا وجد دا چی دا دو وحی نکانی دی ولا اسمو سم دعا او ناوری کانو بلنی لرا ایزا وائن سرون کرا چی دیو تیر ورکی دیشی کله چې دی راولې شي نو دی دا نه کانه دی خو ورته نه دی ولا ام صدم نفحتم من عذاب ربك ليقول يا ويلنا الا كنا ظالمين دا د ذکر د تخفیف یو خروي چې اوس په دې د الله کتاب ته وګ نه دی دا نه ځان کړن کړي وای د وګ نه دی کو عذاب برای نو بیا بارمانه کې فرمان و فائدہ نه ور کوي ولا ایم صدم نفحت من عذاب ربک اګه چر تو رسی دی او تای او حساب عذاب ظرف ثنا لو یقول الله نو خام خوای بیا ویل نه هاي ارمان نه مونلا الا كلنا ظالمین یقنا من ظالمان یا ودی ارمان کې خدا ارمان مې فائدن اور کوي وانا ذل موازین القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس الشيئا او کې ودو مون تر دې انصاف القسط من ذوات القسط دا دې ښاوند دې انصاف به یا القسمان لأجل القسط لفارد انصاب لیوم القیامت مانا فی یوم القیامت ورز القیامت کے فلا تظلم نفس شیئن پس ظلم منا کولیشی پیو نفس باننی شی الموازین دا جمع راوڑی دا دیکھ بے یو قول دائی چی دا ہر نوے دا عملون دا پار با جدا جدا میزان جدا جدا طلب ہے دا دیو نجم راوڑی دا یا دویم قول دائی چی دا میزان طلب ہے یوائی دا جمع راوڑی دا پا اعتبار دا موضوعات سر دا کم سیزونا چی دیکھ ترلیکی دا مختلف بھی دیر بھائی دائی پا اعتبار سے جمع راوڑی وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها أو كثر توي دا عمل فانداسا ديو داني دوري باندي لشن عمل وي شرشم دا داني برابر أتينا بها رابڑو آئي لرا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ دا په عرب دا عربو کې لګوالي د پاره ذکر کی په تور د مثال باندې مانا معمولی شان د شعر معمولی شان عمل لے و عمل دا چې اب هم را حضرولې شي اب هم را وړلې شي دا شان سوره لقمان کې راځي شپاره سمایات کې او په لبز د ذره سره د مثال د شې سورې نساء سلوهتم آیات کې وکفا بنا حاسبین او کافی هم حساب کون کې لا حساب کون کې کافی ما